Ayşe dedim adına, doyamadım dadına. Kız seni kaçır Cem gülüm can aşem, annene inadına. Kız seni kaçır Cem gülüm can aşem, annene inadına. Ha dendi dendi canım gülüm dendi, bağlar gazeli bizim köyün kızları dünya güzeli. Ha dendi dendi canım gülüm dendi, dağlar meşeli İstanbul'un kızları dokuz köşeli. Terine peş olem, yanına yoldeş olem. Ateş tutan eline gülüm can aşem, şıngırdaklı maş olem. Ateş tutan eline gülüm can aşem, şıngırdaklı maş olem. Ha dendi dendi canım gülüm dendi, bağlar gazeli bizim köyün kızları dünya güzeli. Ha dendi dendi canım gülüm dendi, dağlar meşeli İstanbul'un kızları dokuz köşeli.